हार गार खींचे गरीब की जिंदगी और पतंग कट गई आ कट गई कट गई कट गई रे मालदार की जे गरीब की जिंदगी और पतंग कट गई अरे कट गई।